itong aking panyulito. Ito'y palatandaan ng pag-ibig ko sa'yo. At kung sakali mang tayo ay di na magkita, itago mo ang panyulito na sa'yo'y alaala. Ako ay pupunta doon sa malayong lugar. Aking hahanapin ang magandang kapalaran. Malulungkot daman at luha'y di mapigilan. Pahirin mo ng panyulitong aking iniwan. Panyulito, panyulito, ito'y munting alaala ko sa'yo. Panyulito, panyulito, ang siyang ipahid sa mga luha mo. Ayaw ko sanang mapalayo sa piling mo, ngunit sabiyang mahirap ang buhay natin dito. Tayo'y maglalayo, ngunit ating ipangako, pag-ibig natin ay hindi magbabago. Panyulito, panyulito, ito'y munting alaala ko sa'yo. Sa mga luha mo, giliw ko tanggapin mo itong aking panulito. Ito'y palatandaan ng pag-ibig ko sa'yo. At kung sakali mang tayo ay di na magkita, itago mo ang panyulito na sa'yo'y alaala. Itago mo ang panyulito na sa'yo'y alaala. Panyulito, panyulito, sana